kirjoitin kirja sõpra halusin. Kirja sain sealt tagasi, selle kätku avasin. Terve, terve kaverin, ridadelt ma lugesin. Rikka printi vahtisin, sain selle mina halusin. Niin sain, sain, sain, sain, enam rikka kohdus sain. Sain, sain, sain, sain, sain, sain. Kallal punnisin, paljud näni tellisin, kaua aega kaalusin, kuhu lõppeks kõrta kutsusin. Hotellin tuoma üürisin, väärällä nimellä tietenkin, sadamasse tornasin, nädal aega ootasin. Ainult alle mõtlesin, tornanile kirjoitin, oma häda kaebasin, ma liideid tuua palusin ja veidi seksi alusin.